Wysłuchaliśmy kolejno Terence'a Trenta D'Arby'ego w utworze Delicate z płyty Symphony or Damn, Stinga w utworze Fields of Gold z płyty Ten Summer's Tales. To, śmiem twierdzić, ostatnia w pełni udana płyta Stinga. Później już bywało nieco gorzej, chociaż przeboje spod jego ręki jeszcze nadal wychodziły i wychodzą do dziś, chociaż rzadziej. Crash Test Dummies, kanadyjski zespół z piosenką z płyty God Shuffled His Feet. Teraz natomiast, jeżeli ktoś jeszcze chciałby trochę potupać nóżką albo się rozbudzić, to zapraszam, bo teraz będzie paręnaście minut właśnie takiej nieco żywszej muzyki, a tę grupę otworzy JK i Jamiroquai w utworze Too Young to Die z debiutanckiego albumu tej angielskiej formacji Emergency on Planet Earth. Do

wasting. Pride will tear us both apart. Well, now pride's gone out the window, cross the rooftops, run away. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To watch you sleeping. Is anybody home? Mike Scott i The Water Boys z płyty Dream Harder, utwór Glastonbury Song, a wcześniej Duran Duran, Ordinary World, a w środku Amy Mann w utworze I Should Have Known z płyty Whatever. Debiutancki album tej amerykańskiej wokalistki, która wcześniej zaistniała w grupie Till Tuesday z bardzo fajną piosenką Voices Carry. W naszym kraju Amy Mann jest dosyć mało znana, a w Stanach ma na swoim koncie sporo różnych nagród, w tym Grammy. Współpracowała z bardzo różnymi artystami, z Cyndi Lauper z jednej strony, a z drugiej strony z grupą Rush czy Steven Vaiem. Teraz jeszcze mniejsze przeboje, ale dla niektórych bardzo, bardzo ważne. Na początek grupa Slow Dive. See nothing. They didn't treat you. Nektar, początek debiutanckiego albumu grupy Tindestick z roku 1993, a wcześniej grupa Mazzy Star, Fade Into You z albumu So Tonight That I Might See, Slow Dive w utworze Allison z drugiego albumu w ich dorobku Suflaki, Neil Halstead, Rachel Goswell i ich koledzy. A teraz wielki przebój w naszym kraju i nie tylko. W Stanach Zjednoczonych, Anglii, w Europie również. Za chwilę Państwo rozpoznają.